raquiñita pica, gusanito pica, ay deja, ay la raquiñita. Pica, gusanito pica, ay deja, ay la raquiñita. Pica, gusanito pica, ay deja, ay la raquiñita. Gusanito pica, ay deja, ay la raquiñita, pica, gusanito pica.